Dus ja, zo komt er een einde aan deze mooie septemberavond. En ik vond het bunker, het is al heel mooi geweest. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.